gerçek olsun istersek ne yapmak gerek? Düşün ama yalnız düşünmek yetmez. Gerçek olsun istersek ne yapmak gerek? Hayal et, hayal et, haydi durma hayal et. Hayal et, hayal et, haydi sen.